Apu ati son karina longso Welas tulus tapi ti sio-sio Kurang parani sonong ngawak riko Sekapehane weson ikhlaseno Apu woko riko kari mentolo Sing tau nganggepi soniki ono Cukup semene piaini son hang loro Timbiang son nganteni sadiare riko Sing sadar riko ambi welas iki Welas hati iki kejeron riko tatoni Weseng kiro piso son ngerupiah ati Kadung sadar epiain riko larani Sing kiro piso sun bialik nong riko Ati isun iki wis kadung loro Ngalio wis ngato isun ikhlas no Wis cukup semene isun ngerasak no Sing kiro piso sun bialik nong riko Ati isun iki wis kadung loro Ati isun iki wis kadung